Luka, dani mu. Dan yen gesu den se genesa leti yin kiam gyari po. Ke kunirugu lindo, ke ngabi, ke miyabo, ke buwa ke gbare otiye mama. O den la, yin biyar liye, o yun kunuke, bigyan pamba, nyani liye ni, kun huri bitari. O den kuwa yin biya yongun ni. Simono ya yawo. Kimiyo ko wan pierre len lo wal waamu lani gesu den kare ku nyim biyoni ke bangu ku nirugo wan de mark ben o den yer simono to ke punu nyim nyonan lu itali ke pani ijan simono don gwa ke yero kamba he den gwa ke tun nyamungu kuli ti bapu amanga yer yeni mba lu itali Bande luni bidan choyi gambon kian la harke bitari kenli kebe kamni bidan pan lieba yabin ye kunyim bialio gunni ke banchwa ke torba bidan chwa kebe bienti nyim bialio bien kuri harke te bwa ke mia simono pieri nden la lani odon ban gesunin toale ke yir ndano fadin kani kelman tetuo mbia dano Ode mar yen kelmati jawanden chuo wan len yabin ye leno kuri kelma banden chuo igami bonkian mama lugoden tie yeni sebe de bigaba jakalen kampo ban simono jankpan lieba gesu den yer simono dajel ba nan han lingi igam mama din liga aba ling binba utiempo banden gen binyim biari luwar kani Bede nga lukuri kungwaro. Gesu ndenye doyendu ni. Oja denye likani ko ogba nan kutye barma. Wanden la Gesu. Oden lamno kani kimiyawo kiyero. Ndano. Ayabwa. Abafre. Kingambe inni. Gesu den tando nu kisiyo kiyer. Mbwa. Ambi. Lanyo unu mekbarm den gbano po. Gesu den yero ko wanda tornilo ba yalen tien ko go yero gergban wane ayuro ko parkiamo ki pare a hambe ma parle nan musan den bilmam lan to be posieri ka hambi gesu yel den nya ko pure an gola den kwendo kan bon kian la ko bwa ke kengo mama bu go bwa wan par ba bi yanipo amma gesu den man ki nya ke kya afwanan ni ke bangande dan yel ni gesu den bangi binba otien mama falsien malen le bal mama bang ka kiamba bitiamba den karkan biden nyani galile dogunni len gute ya dogunni kuri len jerusalem moko odir palu den yelen gesu ke o pardi ayama dir ke le binne den tugo jako duwa ku kaupo ko banande pe bidan mwan ke ba kuwan ke duwano gesu nin tuwali banka den ba bamba tagni nan ko kuwano kalma binni bi jamnu po bidan don ku dongo yurpo ke kibi ya bonli yabi ko kuwano lene wan duwa ya ka po kuri ke gino ke duwane line tan le siga gesu nin tuwali gesu den la bidan dan o den yer o jayen abba ato mbiar sugul Lebal man bang kabel en fasienemba don bung be palani ki toi. On eting me kamadi ki suro tienanda. On otien bebe yaka, mweba frika pa beneba betwembi sugri. Gesu den bam bam bungi yala. Kugwa ki yereba. Benteneka yi bungi y palani yen. Mam liye na siga, melen ding ki kye, ki yer. Aba atwombi arsul. Bi ki yer. Fiki ya chune. Mwa yin le ki bandi ke ojabi jopia le bali handunan ni ki pa bini babi tuwa mbiyar suguli. Lene oden yeri yo yagba nanin pe. Njira, fiki ta akago ki yakun. Lene yonu liga, oden fiki serbu kuli numbuni. Ki ta wambi duwa yakago ki nyani ki bankuni ki kuyakru uchiyo. Lipake li lene li fangali den chubu kuli. Kebi kuyakru uchiyo no ki tuwa yap. Dilla, ti laa yaalam ti aki lirga. Lani mpendi, gesu de nyani ki laa olubu galo kabi yuwa lefi. Ke oka otuwan likani ke gani di lubili. Gesu de nyero. Warini. Oden fi ke ngale kuri ke ngwaro. Lefi den tani binneba odiyogunni. Ke ngambe mige kia ma gesu po. Belum gab le ni tab bon kian den ka lemba usage kanka fal sienmba lembi siriya ben tiel bal mam bang kaba den galgi gesu mar kaba titwa be apoke di ko go nyule ni belum gaba deni tabia damba gesu don gwa ke yerba ya ne ben pia lafia ka bwa lotori ama ayama ni tjwa ko ba yin ya ben tiel ka kaliti ton biar damba ke ban lewri bi yam binni be den yero jangwar kaaba len timba farisien ba yaya kuri yen luobu nyobu ko go jandi ama ayaya wonnan di ko go nyu yesu den gwa ke yerba nar iba afriki ten po chan chalo dalmba nlol bu nyobu po chan chalo daye len ba ya yognu bi adana pendi ke binni ba ba cho po chan chalo ki nyano bisiga la yonu ba luobu nyobu Gesu godon pobam pan jama ke yete. Nulo ba kan parli liar pali ki nyane ke chab genga ke ba bin liar pel. O ya tien yeni o parli liar pali ki go soa ya chab genga nyan yemo kan ya nan len liar pel. Nulo ba mo kandrita divin pano ki piati da yua perini. O ya tien yeni divin pano ba funi ki teni ti da yua rim pari divin wuri. Ti da yua yemo mbori. Telari ban piar de 20 pano te da yua pandini yua nyuni ya de 20 pelgmo kango ya bwa kinyo ya de 20 pani kelma obayere ya de 20 pelgman kikie